Ainda teño esperanza, Manuel María. Ainda teño esperanza de poder recorrer una por una todas as parroquias de Galiza, lugares e casais, andar porta por porta, dialogar persoa a persoa, face a face. Pois non hai tarefa máis urxente, fermosa Nidia, necesaria. Gastarei o meu corpo nos camiños, ata ser po, seis o silveira. A miña voz de tan usada será o levísimo eco dun rumor. Sou fundamento de semente que apenas poderá roubar a intimidade. A poesía como expresión da alma das dos povos, das amarguras santas injustizas. A poesía como ferramenta de transformación personal e social. Gastarei o meu corpo nos camiños, ata ser po, seis o silveira. Fundamento de semente que apenas poderá rozar a intimidade choída dos galegos. Extraña tribu incomprensível, feita de tebra, vento e cantaria. Poesía é bailar, brincar, amar e compartillar. Pardiñas é poesía. E poesía, sermolos e poesía, somos un poema de liberdade, berrando ben alto que somos un pobo vivo que quere ser dono do seu destino, que encara o futuro sin temer a ninguén, máis dende o amor ao próximo, a que nos rodea. Hoxe en Radio Pardiñas temos o gusto de presentar un humilde programa adicado ao que para min e para moitos é o poeta contemporáneo galego por excedencia, chairego, Manuel María. Y él era un pitiño cairo que se chamaba de besa, e tiñas patas topinas a crista richa de tesa. Nacera nun galiñeiro feito de tabuas e paus, amaba os pitos de granxa, odiaba os propios irmaus. No sospeitare que pito tan desmedrado poidera chegar a ser un galo forte barbado. Música. mucho tal empeño en poder ser. En este humilde programinha de Radio Pardiña, xa dedicado a Manuel María, acompañaranos a música da Kenya de Fran Amil e o tema de presentación dos diplomáticos de Monte Alto. Non respetaba ninguén, críase o rei do mundo, e só miraba o seu ben. E cando falou de Nisa, andaba máis valentone, sua alma tomou a corvo e convertiu en dragone. Adeus gozo, adeus poliñas, adeus mando e valentía, con todo capón de besa, inda non aprendería. Foi el sempre tan teimudo, buscou o xeito e maneira de poder mandar nosotros e reinar na capoeira. Pra someter os colegas, uns 4 ou 5 raposes, aproveitou a vida. O programa, há tempo que xa tiñamos ganas de gravar. Xa ano pasado gravamos un programa especial sobre Díaz Castro, poeta de Vitirí. Nesta edición de Radio Pardiñas imos gravar 2 sobre Manuel María. Este un pouco contando a súa vida e tendo a sorte de que entrevistamos durante este inverno a Alfonso Blanco Torrado, a Manolo Rivas e a Marica Campos, preguntándole sobre a figura de Manuel María. Entón, hoxe é simplemente darle voz a estas 3 grandes seres de luz que coñeceron moi ben o poeta Manuel María, e tamén un pouco pois explicar quen é e cal é a súa obra. E curiosamente pois topamos, buscando pola rede, un audio moi interesante no que o propio Manuel María nos conta quen é e como percibe, sinte o mundo que o rodea, que o rodea en presente, porque sigue ben vivo para toda. Entón esgalo de Besa, que foi gran fornicadore, escomenzou a chorare e dixo con gran dolore: vinde da luz e da miña, salvade a miña semente, que se falta a miña raza. Eu nací nunha vila moi pequena da provincia de Lugo, Outeiro de Rei, moi rural, prácticamente os únicos non labregos que había na vila eran 4 ou 5 funcionarios do xuntamento, médico, mestre e un taberneiro. Eu tiña 12 anos cando morreu meu pai, entón fíxose cargo de min un irmão de meu pai que era cura e que era a catedrático de filosofía do Instituto Femenino e que era además vocación tardía. Era dun rapaz normal que iba ao fútbol, iba todos os domingos ver o Lugo, que iba ao cine moito, non? Íbamos ao cine a general e logo, pois, no seu tempo, facíamos os exercicios espirituales que viña casi sempre o padre Serrano. Eu nacín a literatura así cunha vocación irreprimible, posiblemente seguindo a tradición dos poetas populares que había na miña tribu. Eu aínda conocín a 2, a Pepe da Costa, que falaba en verso, e a Manuel de Paderna. Paderna, todas as súas improvisacións poéticas empezaba con os versos que son unha sentencia digna de Antonio Machado, que dicía: Paderna, Paderna, este mundo, quen o goberna? E despois dai o que quixeras, non? Claro. E a min foi o que me meteu realmente o vicio de facer versos, e aquí estamos. Escribín por un irreprimible afán de comunicación cos meus semellantes e por ganarlle un mínimo espacio á morte. A palabra falada leva ao vento. A que se escriba, aunque non se lea nunca, permanece viva mentras se conserve no soporte que a contén. Entre a primeira xeración que surxiu non na posguerra, que foi a nosa, e a xente que quedaba da nos e do seminario de estudios galegos, como era o caso de Bouza Brei, por exemplo, pois a nos tratábanos así como unha especie de fillos, e de fillos mimados. Había unha gran irmandade entre nos, non? E xertábanos tabaco, pagábanos café. A primeira xeración foi Cuña Navás, Navoneira e eu mesmo. Os tres, pois, mantuvemos sempre, máis que unha amistade, unha fraternidade, pero fonda. Sempre, en calquer circunstancia, pese a incluso as nosas distintas ideoloxías e demais, sempre fomos un irmandado os tres. Había unhas tertulias literarias en Galicia que desapareceron. Os escritores de Lugo e a xente interesada polo arte reuníase no Méndez Núñez. Estas tertulias, nestas falábase mal de Franco, como é natural. Facíanse comentarios de libros, de películas, de fútbol incluso. Todos os libros prohibidos que nos chegaban ali, pois, pasaban por toda a tertulia. Eu que son un gran falador, e cando non teño con quen falar, escribo. Unha cousa que quizá eu bote de menos e que me gustaría é que fose unha poesía máis achegada á xente. É dicir, unha poesía máis intelixible, porque eu nesto estou con Aleixandre. Paréceme que a poesía é comunicación, é fundamentalmente comunicación ca xente, non comunicación entre poetas. Eu tuve unha militancia política moi activa dende os anos 60. Penso que a pasión política, que pode ser tan lícita como o amor a purita. Con isto quero dicer que o dicir que os temas políticos ou os temas sociais non poden ser motivo de poesía paréceme unha visión moi pequena, moi parcial da poesía, unha censura e, dende logo, unha mutilación. Permítaseme, para rematar, esquecendo brevísimamente o protocolo, expresar o meu fondo pesar pola traxedia causada polo petroleiro Prestige e mostrar a máis absoluta solidaridade cos nosos mariñeiros, con todos os galegos, con toda a xente, con todos os mares e co mundo enteiro. Non a guerra, nunca máis, teño dito. Quem me axudou a descubrir a poesía do noso tempo foi realmente Pimentel. E logo, pois, eu fun descubrindo pouco a pouco de que había unha poesía galega, de que había unha cultura galega e de que o idioma era o soporte desa cultura. O idioma non é exclusivamente noso, pertence aos devanceiros e aos que nos suceden. Nós únicamente recibimos a lingua en usufruto e temos a obriga de conservala e mellorala. Por iso temos que transmitirlo ás galegas e galegos que nos sucedan. Recibímolo en herdo co obriga de conservalo, agrandalo e perfeccionalo. Sería monstruoso privalos de tal riqueza. Sería abominable negarlles ese ben supremo esencial para que Galicia viva e sexa algo no mundo. Se un idioma morre, morre tamén o pobo que o fala. Eu sei que, vamos, que escribo versos, agora o que quedará ou non quedará, eu eso sí que realmente non o sei. Eu o que fixen, eso pareceme que todo escritor é o que fai realmente, facer as cousas, non? O millor que se poden, e realmente se non salen millor é porque non ten máis talento, a cabeza non dá para máis, non? É dir que eu nesto pois pareceme que non me chamo engaño en absoluto. Escrito por él mismo, contándonos a su vida, también anacos de discurso, después de lo desastre de Nunca Más, de la licencia total. Continuamos en Radio Pardiña. Caben poucas páxinas. O sangue vertido no me dulio. A revolta sin mandiñas, pardo de cela. A vodos precursores ardendo en luminosa profecía. A lembrar a nosa historia verdadeira. Todo noso ser se pone en pie. Baraldo, Brañas, Rosalía, Curros, Bondal, los mártires de Carral, Vilar, Ponte, Cabanillas, Alexandre, Bóveda, Castelao, de Rianxo, Arrincleira, sin fin dos emigrados, a lembrar a nuestra historia verdadera. Se pone en pé. O idioma é a chave co que abrimos o mundo. O salouco máis febre, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra do amor. Ciencia experta alporecida, ferve o noso sangue, latexa máis forte o noso corazón. Sentimos a forza das raigañas que nos xunguen a terra e o seu sino. E ao lembrar a nosa historia verdadeira, todo noso ser se pone en pé. Escoitamos como a voz do vento nos relata os feitos memoráveis esquecidos adrede nos manuais ou só. Esquecidos adrede nos manuais ou só. Este inverno pasado tivemos a sorte de quedar co amigo Manuel Rivas, que xa colaborou o ano pasado tamén con esta radio na librería da Tobeira de Oza, na Coruña, e conversamos con él sobre a figura de Manuel María. Regalounos Manolo Rivas, regalounos todo o seu cariño cara a Manuel María, e falounos de como él, sendo un rapaciño, pois coñeceu a Manuel María. Contounos todas esas lindas historias con ese lenguaxe tan poético que ten o Rivas. Unha sorte e mil grazas a Rivas e a Alfonso e a Marica por colaborar neste programa. E sin máis, xa dou paso ao audio no que Rivas nos explica como coñeceu e como sinte a Manuel María. Estamos na librería Tobeira de Oza con Manuel Rivas e vamos a preguntarlle un pouco neste programa especial sobre Manuel María. Pois vamos a empezar por como vos coñecichedes, como chegaches ti a figura de Manuel María, tanto como escritor e como compresor. Na memoria teño a primeira vez, dende logo, ir a antes, non? porque o irá antes, por exemplo, eu traballaba de meritorio, de aprendiz no Ideal Gallego, iba despois do instituto pola noite, e ali coincidín con a persoa que era Margarita Ledo. Bueno, coincidín con xente moi interesante, era un bon momento, non? Foi un momento especial na historia dese xornal, que tiña unha historia bastante reaccionaria, pero naquel momento converteuse nun pequeno almeiro de xente nova e con inquietud, con moitas inquedanzas, non? E esa Margarita Ledo falou, porque penso que vine de publicar na colección Val de Lemos o seu primeiro poemario. Ben, ás veces os tempos mestúranse un pouco, pero máis ou menos estamos nesa época. Eu fun grazas precisamente tamén a ese traballo de meritorio, puiden estudar en Madrid, estudar e traballar. Enviaba desde alo crónicas prácticamente todos os días nunha sección que se chama Estación do Norte. Ali, o primeiro día de clase na Facultade de Ciencias da Información, que viña de inaugurarse, foi un día tamén ben especial, porque xa o primeiro que se convocou foi unha asamblea, unha asamblea que nos situou. Era unha época de total engrucillada, de moi conflictiva, pero tamén moi creativa. Claro, estamos a falar de outubro do 74, non? Cando a ditadura cambaleaba, pero tamén zoupaba, non? Entón houve esta asamblea, convocouse unha manifestación. Ben, eu fixemos unha pequena intervención, falou moita xente, pero falamos un pouco, estando en puntos diferentes desa asamblea, unha persoa que eu inmediatamente identifiquei como galega polo acento, non? E ela tamén, cando falei, eu identificoume, e dicir que tivemos unha conexión, digamos unha sintonía acústica, non? Cando rematou a asamblea, chegámonos e dixen, esa nos presentamos, ti es galego, si, sí, eu son galego, ah, claro. Era Xosé Manuel Pereiro. Dende foi o comezo dunha gran amizade, como en Casablanca. Entón el convidoume, falábamos todos os días e contábamos unhas cousas, convidoume a ir en Semana Santa a coñecer o Incio, Monforte. Claro, eles vivían en Monforte, o pai tiña unha cristalería, non? Que justamente ali coñecían a Lois Pereiro. É dicir, cando chegamos a Monforte e fomos o primeiro ir ali, e saudamos a Lois con seu pelo longo moi moi delgadiño, pero xa vino como cortaba o vidro, non? Coa punta de diamante, con esa, non? Como traballan, non? Os cristaleiros. Foi para mí unha imaxe así, como que ficou do xeito tamén de ser de Lois, a describir, non? Esa punta de diamante que vai cortando, porque o vidro é moi frágil e ao mesmo tempo moi duro, non? E tamén a súa obra é así, non? Ben, entón, unha das cousas que, digamos, dos rituais que había que facer en Monforte antes de marcharmonos ao monte, pois era levarme a tenda Sistral, donde estaba Manuel María e Saleta. Era un centro, era algo máis que unha tenda, non? Era unha tenda librería, pero tamén era un lugar de encontro, digamos que era un punto de referencia. Para despois a mellor íbamos a dar un paseo ou pola beira do río ou algunha taberna e tal, pero había ese lugar de encontro, era un lugar de convocatoria cando ibas a Monforte, non? E ali foi onde, si, estou no vendo, penso que era o atardecer. El traballaba tamén daquela de procurador, de feito nalgúnha conversa así das primeiras que tiven con el, pois lembro rirme moito das cousas que contaba. como contaba, en relación coa xustiza, non? Eso que sempre le remetía unha aquela estampa de Castelao, non, de Deus nos libros da xustiza, porque as cousas que contaba Manuel María como funcionaba, el tocaba ese aspecto máis cómico, non, de falaba dun suiz que ao mesmo tempo demostraba en que mans estaba a xustiza, claro. El hombre que falaba dun suiz que decía na súa sentencia, decía, había en el lugar del crimen había patatas, manzanas e outros aperos de labranza. Máis ou menos, decía. Tamén que preguntaba a unha testemunha, preguntaba, pero la escalera a la que usted se refiere era la de bajar ou la de subir? Era moi unha especie de surrealismo, non? Popular, non? Dende logo, pois, ela tiña esa condición de unha persoa que xa daquela era un activista, non? Non era, ao mellor, o uso tampouco, que dicir, non era unha persoa que de súpeto ao primeiro contacto pois, digamos, se transmitira as súas doutrinas e ideas e tal, senón que era unha persoa moi pausada, moi culta e tal, que eu penso que te gustaba moito o seu traballo, dende logo escribir, pero tamén ser esa condición de almeiro, non? De xuntar xente, convocar xente e a través da cultura, a través da palabra, pois ir coñecendo, non, a parte secuestrada, digamos, de Galicia. Xa era moi importante xa o otero galego como a lingua natural, a lingua de non era tamén esa o feito de poner en marcha algo tan difícil como poner en marcha máis naquel tempo proxectos editoriais, non? Estaba el primeiro, penso que foi a colección Sistral, non? Despois esta de poesía, Valdelemos, e foi fundamental nese tempo, xa digo, tan difícil, non? Digamos que había como pequenas illas no medio dun gran territorio desertizado, non? Moita xente nova puido publicar por vez primeira a súa obra. Sabíase que era unha persoa que estaba aí, que era unha das traves así que termaba do país. Despois vas conhecendo máis cousas. Bueno, el tamén era nese falar, as veces que tiven oportunidade de conversar con el, pois nunha sobremesa, era unha persoa que máis que falar de sí como escritor, non, como autor, non era unha persoa, digamos, que detectas ás veces que o primeiro que pousa, hai moi xente que o primeiro que pousa enriba da mesa é o seu ego. Non, era unha persoa que contaba moitas cousas pois por boca del, seguramente escoitamos, se non a primeira vez, pero si moitos detalles de persoas tan feiticeiras, non, como é tan relevantes, sobranceiras, como Ansel Fole, Otero Pedrallo. Eu penso que ele tiña unha querenza moi especial, non, por Otero Pedrallo, a forma en que contaba cousas de Otero Pedrallo, de Pimentel. Claro, Pimentel, nós xa non tivemos oportunidade de conhecer a Pimentel, pero el facía ese papel de ponte, de mediador. Entón, era, nese sentido, tiña unha certa condición de necesaria de transmisor, non? De ponte entre xeracións, de algún xeito, pois, esa condición de árbore, de árbore que da boa sombra, non? De carballo druídico, non? Sí, despois podemos, a min interésame moito, por exemplo, en relación coa súa obra, porque hai cousas, claro, que non coñece así os poemas máis populares, non? Que tamén axudou a través da música. El tivo, né, comentaba antes o esa condición de editor, que boa parte dos fondos, seguramente que se obtiñan con a librería Tenda de Sargadelos, pois ían destinados a, digamos, non ao negocio, senón ao cultivo e ao espallamento, non? Da cultura, e seguramente axudaba en moitas cousas necesarias naquel tempo, digamos, no lado secreto, non? Da resistencia. Pero tamén hai que lembrar, porque falei das editoriais de libros, hai que é moi moi importante, moi relevante, ademais na popularización da cultura galega e tamén na resistencia cultural, o que foi o Edixa, non? O seu papel en Edixa como, neste caso, editor musical, non? De apoio, foi un ano decisivo o 68. Foi decisivo en moitas partes, pero especialmente hai que falar dun 68 en Galicia, porque mesmo se adiantou ao maio francés, non? Porque hai esas folgas en Santiago de Compostela que son en febreiro, marzo, tamén é o tempo do concerto de Raimond, que atuou aquí en Galicia. Despois houve unha serie de concertos en Madrid e por aí, que tiveron moita... moito eco, claro, no espazo, digamos, do mundo alternativo, non, non oficial, pero aquí había esa condición non subalterna, digamos, había unha propia dinámica, mesmo tamén que se penso que esos trazos continúan e hai como unha especie de poderíamos decir de roteiro propio na resistencia galega, non? De identidade, ademais da identidade cultural, lingüística e tal, hai unha identidade tamén no xeito de loitar, esa identificación coa terra, que gran parte das loitas que houbo de resistencia na ditadura tamén tiña un contido ecolóxico, que aí tamén hai como un adianto, non? Con un carácter de vanguarda incesante, non? Porque esas grandes loitas, e aí estaba sempre Manuel María de Saleta, claro, en persoa, e tamén achegando textos e axudando a difundir, pois pensemos en Xove, pensemos en que aí onde se impediu, non? Unha central nuclear que xa estaba aprobada no BOE mesmo, foi a resistencia popular a que impediu, como que houbera moitas máis celulosas, que a intención era chantar en cada ría unha, non? Mesmo en Monforte houve intención de facer unha celulosa con unhas protestas moi moi grandes aí justamente ese ano, 75, se non me equivoco, 75-76. Dende logo despois a loita das Encrobas, non? Máis ou menos tamén, non? Nese período, Baldaio, e moitas máis. É interesante, antes foi Castelo do Miño, non? Que son como chanzos esenciais, pois creo que iso hai que sublinealo moito, porque a forma, digamos, foi enchoupando, non? Esa conciencia de defensa da natureza foi enchoupando posicións que ás veces viñan dun mundo máis teórico, non? Ou que se transmitían por, digamos, no sentido máis ideolóxico, teórico, pero cando aparece a terra, é unha resistencia, é un nacionalismo de esquerdas moi chantado na terra. Claro, na súa poesía tamén aparece iso, pero aparece, a min interésame moito os primeiros libros de poesía de Manuel María. Os primeiros libros de poesía, evidentemente, despois ten esa fase que os textos son máis directos, máis militantes. É unha época tamén que, digamos, que se necesitábanse, non? Decir as cousas, decirlas, e a veces non había medios, e a literatura actuaba nese sentido pois como un facho, non, como unha ferramenta de tamén de concienciación e de compromiso, non? Pero tamén, por outro lado, estamos a falar dun escritor importante, un escritor que eu penso que era consciente de que o primeiro compromiso do escritor é escribir. Tamén de que todo o que escribes vaiche comprometer. Eu sabía as dúas cousas, porque hai xente que só lle parece que é a primeira, non? O primeiro compromiso é escribir, e digo, bueno, pero tamén hai que ter en conta que todo, como dicía Miguel Torga, todo aquilo que escribas tamén che vai comprometer, porque non só hai compromiso de esquerdas, xente que escribe as cousas que escribe por aí en revistas do corazón, etcétera, etcétera, eso tamén é un compromiso, non? É un compromiso, pero máis ben ridículo, non? Entón, pareceme que viven, que sobreviven moi ben os primeiros libros de Manuel, non? Terrachá, non? Empezando por Terrachá, por Advento, Muiñeiro de Sombras, Muiñeiro de Brétemas, sí que hai de algún xeito, está, é un libro, unha referencia importante para o que se chamará pois a Escola das Tebras, non? Un existencialismo moi que moi enraizado, non? É dicir, por unha parte é outra característica, outro trazo da literatura galega, pois é que non deixa de estar en vangarda, ás veces mesmo vai por diante, e o tempo tamén está ten esa ensebreza, esas raíces na terra. É algo moi importante na obra e na vida de Manuel María, non? Esas raíces na terra, esas raigañas, ese activismo que mostra, non? Estamos falando dunha época non que tampouco directamente podía, é dicir, non tiña liberdade de expresión que podemos imaginarnos os que nacimos despois dos 80, non? Que papel xoga este activismo tanto en Manuel María como noutros poetas e escritores galegos desa época, finais dos 60, principios dos 70, desa época escura? Sí, porque e está ben, eu penso que hai que reivindicar a palabra activismo, porque que ás veces se utiliza como outras, utilízase pejorativamente ou como algo que digamos que pertences a outro tempo, non? Como palabra vanguarda, como palabra compromiso. A min son palabras, que conceptos que penso que teñen moito moito cerna, non? E que mantenen o seu sentido, mesmo hai que reivindicalos. De que nos vamos a estrenar, como ás veces que nos diría na época que vivimos, que a palabra paz podía resultar outra vez revolucionaria, non? Porque parece que non, que as palabras vanse desgastando, van de tal, e dicir paz, pues, bueno, pero resulta que agora, non? Mesmo hai diplomáticos que non queren utilizar a palabra paz, que lles parece que é moi comprometida, non? Utilizada. Ben, entón, esa primeiro, eu penso que o activismo comeza, no caso de Manuel María, e de moita xente, ou xente, a xente que máis pegada deixa na literatura galega, por esa condición de custodia das palabras, do sentido das palabras, non? Porque activismo e é unha dimensión do activismo moi importante. Activismo ás veces se pensa pois, que se sacas unha bandeira ou dís nun momento determinado unha consigna ou non. Penso que este activismo duradoiro, este activismo que vai que non o leva ao vento, non? Que non é un refacho ou un momento. Tamén son importantes ás veces os momentos, digamos, de anoso e de rebelión, non? Sesgos, acenos de rebelión, non? Teñen, pero justamente cando iso ten, resultan máis consistentes cando hai unha, poderíamos decir, unha musculatura da linguaxe, non? Cando temos que, as palabras traballan para nós cando traballamos coas palabras, cando as queremos, non? Cando queren dicir, queren volver a dicir. Entón, ese é un momento especial, non? Hai poemas de Manuel María que resultaron ser tamén ter esa condición de bandeiras, ese activismo, digamos, de convocar tamén, de comunión, non? Pero iso ten máis valor cando eses poemas tamén son expresión dunha fundura persoal. Cando consigues, digamos, a síntese, non, dunha experiencia emotiva, persoal, e ao mesmo tempo convocas, digamos, das de voz a xente, das de voz a terra, e aí ten esa outra dimensión de comunión, de vínculo do desamparo. E por iso hai esa circunstancia de Manuel María, de varios poemas que tiveron esa, teñen esa condición, digamos, de heráldica popular, non? De cantiga popular, non? Fanse, como pasa con moita poesía, pasa por exemplo con Rosalía. Eu de pequeno eu aprendín algúns poemas oín, non? De algúns poemas de Rosalía, pero non sabía que eran de Rosalía, porque o pobo fixera os seus, estaban no aire, non? E iso pasou con Manuel María tamén. Hai semella que xa estaban aí, que escribiu o que tiña que escribir, non? Hai ás veces esa excitación creativa na que o masín e a man do escritor, da escritora, están realizando como unha misión, non? Que colectiva, non? Que ten que ver de comunión, non? Sí, ten esa especie de condición de pode ser festiva, pode ser tamén ter esa condición de oración, non? Mesmo de oración fúnebre ás veces, non? Cando se expresa unha dor colectiva, non? Penso que despois xa houve máis coincidencias no tempo. Como nos traslada o Rivas a Madrid, sendo el un mociño, cando nunha asamblea na Universidade coñece a Josiño Pereiro. De aí viaxa con este as terras do Incio e coñece o seu irmán Lois Pereiro. Na mesma viaxe van a Monforte e aí coñecen a Manuel María. Andar porta por porta, dialogar persoa a persoa. Hermoso entrevistar a Rivas na librería da Tobeira de Oza, escoitando de fondo o grupo de panderetas e canto da propia librería, rodeados de miles de libros, abrazándonos durante a conversa, a máxia das librerías, que fan que imaginemos a Manuel María e Saleta na súa librería tenda de Sargadelos en Monforte na década dos 70. Será fundamento de semente que apenas poderá. Continuamos en Radio Pardiñas mientras escuchamos este tema, Ainda teño a esperanza, de Fran Amil. Grande poema, siempre me imaginei esa utopía, o quizá realidad, de conocer todas las parroquias, todos los lugares de este lindo país. Perderemos a esperanza, seguiremos coñecendo, dando voltas polas nosos lugares, polas nosas parroquias. Quizáis non iremos a todas, mas cada unha é digna de ser merecida, e sempre, sempre viaxando pola nosa terra. A Santa Isabel airei, a Santa Isabel douteiro de rei, que o esto mi soio e de amor non sei. Na soidade da terracha se mola unha xuventude que se abre cara a mañán con ansias de plenitude. Guitiriz, Rábade, Meira, Vilalba, Outeiro, Abadín, que paixón tan verdadeira, que horizonte sin fin. Madre a miña maneira nesta romaría teu ben cantaría. Guitiriz, lago de estrelas, fonte sagrada e lustral, xermolo de luz e arelas que rozan o intemporal. Xermolos de amor e vida, a florecer poderosos nunha colleita cumprida de soños vos e fermosos. Galiza, bella semente, está de novo a ser molar, dende a esperanza da xente de que alarganzas o mar. Carabel, nesta romaría que eu ben cantaría. Amiga fremosa de ceo e de viño, buscarei mi madre xunto ao río Miño, nesta romaría que eu ben cantaría. Ai madre, mi madre, que xa namorei na Santa Isabel, douteiro de rei, e de amor xa sei nesta romaría, e de amor xa sei que eu me encantarei. Poema dicoulle Manuel María a xentes de Xermolos. Que lindo acto que cada ano organiza a Asociación Cultural Xermolos en recordo no cabo ano, do cabo de ano de Manuel María, na entrega da súa navalla. Escoitaremos uns audios dunha entrevista a Alfonso Blanco, coordinador de Xermolos, no que nos comenta cal é a relación de Manuel María con Xermolos e nos fala tamén da Irmandade Manuel María. Vale, cal é un pouco a relación de Manuel María con Xermolos ou de Xermolos con Manuel María? Bueno, Manuel María é un agasallo. Sempre o digo, penso que non o digo abondo, porque é inmensa a súa personalidade. E xa digo, era e é un gran home, un xigante, un exemplo para comprometernos co noso pobo. Cos brazos abertos temos que tratar de darnos a man e na nosa diversidade pois facer o posible para que a través do noso pobo de Galiza, a través da terra chá, pois creamos enlaces, sexamos capaces de crear vencellos para unirnos entre nós e dende nós a todos os povos do mundo e crear esa humanidade de igualdade, de diversidade que él lle gustaba para o mundo. Él deixou nos escrito e, sobre todo, foi capaz de percorrer o país enteiro andando a terra, como él escribía e como él dicía. Foi capaz, xa digo, de axudarnos a amar e a querer todo o mundo e a comprometernos a que todas as criaturas teñan vida, teñan igualdade e disfrutemos de boa convivencia. Entón, pa nos é un espello o que ollarnos e unha chamada a comprometernos. Aquí mesmo, neste espazo cultural, literario, de Xermolos, da Irmandade Manuel María, temos a súa presenza con fotos, con dibuxos e, sobre todo, coa súa obra a que acudimos lendo, matinando e pensando e seguindo o seu exemplo de ben. Pois moitas gracias, Alfonso. Gracias a ti. Listo, vale, pois se nos explicas un pouquiño que é a Irmandade Manuel María. Bueno, a Irmandade Manuel María é un eco, porque é casi imposible pois transmitir a grandeza, a inmensidade de Manuel María. Eu sempre digo, non só como escritor, senón sobre todo como persoa. Un home maravilloso, totalmente entregado ao pobo, dunha grande humanidade, xa digo, a parte da súa categoría, da súa calidade literaria en todos os eidos. Fixo poesía, pero tamén teatro, ensayo, parte da súa obra está musicada, canta a nai terra, dende a terra xa canta todas as bisbarras, todas as comarcas do noso país e mesmo de parte do mundo, porque el dende Galiza pois é fiel, xa digo, a todas as inquedanzas. E así principiamos a Irmandade con Manuel, daquela chamámoslle Fundación Manuel María, pero unha vez que el nos deixou físicamente, recibín aquí neste local a visita de Saleta, a súa viúva e de dos que querían construir a Fundación Manuel María da Terra Chá, que hoxe custodia e ampara a súa casa en Outeiro de Rei. Entón Saleta pideume que lle pasara o nome de fundación a elas e a eles. E ben, eu xa lle dixen todo o que me pidas que sexa a prol de Manuel María, pois ímolo tratar de cumplir. E dende aquela está a fundación en Outeiro de Rei, na casa, no berce, na casa natal do poeta, e Irmandade pois por toda a terra xa. Temos actividades así fixas anuais, como é o seu cabodano, o 8 de setembro, en Outeiro de Rei, no campo de Santa Sabela, naquele espazo, naquela paisaxe que el tanto quería e que nos, froito do seu amor, pois seguimos e alongamos. Imos ao cemiterio, ali onde está soterrado, e cantamos ao pé do río Miño, que el tanto amaba, ali ao pé da capela de Santa Sabela, e tamén partillamos pan, queixo, viño, un pouco os dons da nosa comarca e do noso país, e tamén desa outra comarca que é a Ribeira Sacra. Preferimos o viño da Ribeira Sacra, que nos trae pois Luis Guitián dende Sober, o viño Amandi, queixo máis ben da terra chá, pan tamén da terra chá. Escoitamos a poesía de Manuel, cantámola e, sobre todo, comprometémonos a seguir a súa estela alumiadora. Xa no outono imos a donde nace o Miño, o Pedregal de Irimia, e ali celebramos, ao comezos do outono, a festa da afirmación e a dignidade. Ali reafirmámonos nos valores do noso povo e comprometémonos a seguir vivos e a mantelos, pois, vivos no noso corazón e nas nosas asociacións. Sin, en o día 8 de setembro chamamos a memoria da Chaira enteira, celebrando a Manuel María, entregamos as navallas de Manuel María, porque Manuel María pois coleccionaba a navalla, esa navalla que vale para partir o queixo, para partir o pan, para compartir. Aquí na festa en Irimia, no Pedregal de Irimia, entregamos as mans de Irimia, unhas obras que adoita facer o escultor de Meira, Manolo Pardo, e que entregamos a unha máis ben dun xeito póstumo e outra a algún ou algún que está ali con nós. Logo celebramos tamén o de Chairego de Honra e varias actividades e eventos ao longo do ano dende a Irmandade Manuel María. Mesmo, por exemplo, erguemos un etómetro no Paseo dos Soños, tamén ao pé do outro río, do río Madalena. Quero lembrar que no primeiro etómetro estuvo presente Manuel María, e no nacemento desa idea, ali ao pé do Moiño do Rañego, acompañeunos el. Daquela chamábamonos Fundación Manuel María, como consta nos primeiros hectómetros, que ven sendo a Irmandade actual. Mesma masia que topamos na librería da Tobeira de Oza, topámola sempre na biblioteca de Sermolos, aquí en Guitiriz, que onde conversamos con Alfonso Blanco. Que bonito sempre compartillar con Alfonso a súa sabiduría. Verbas sinxelas, di esta cantiga das fuxan os ventos, con un poema de Manuel María. San Alberto, a romería, a ermita das palabras. De pequeno, Manuel María foi ali, como todas moitas outras crianzas que tiñan problemas para falar, e San Alberto otorgoulle a Manuel María unhas verbas sinxelas, cheas de amor, pa encher noso corazón. Qué bonito homenaxe ao cabo de ano de Manuel María, 8 de setembro, en Outeiro de Rei. Tiven a sorte de ir este ano que a grabadora pa un programa que montaremos este mismo venres. Tiven a sorte de estar en nas penas de Roda, onde comeza o homenaxe. Alucinante lugar cargado de marxia, de poesía pura. Amor na noite escura, está o teu corazón coa luz prendida. Logo dun bo xantar, o carón das penas de Rodas, viaxamos ao cementerio de Outeiro de Rei, onde despois unhas pezas e uns poemas puxemos unhas flores en recordo de Manuel María na súa tumba, e despois continuamos ás beiras do Miño, onde otorgaron as xentes de Sermolos e de Hermandade Manuel María as navallas aos homenaxeados neste anterior ano. Me das a vida, me das a sepultura, que me das tan fresca e pura. E que simbólica navalla de Manuel María pa compartillar todas xuntas o pan, o queixo, o viño, simbolismo puro, poesía unida sempre. Entre as coxas as sedas a espesura, mi vida, me das mi sepultura, me das mi vida, me das mi sepultura. Xusto hoxe, 31 de xullo, fun pola mañán a visitar Alfonso a biblioteca, e xusto marchaba pas terras de Monforte a unha reunión de Hermandade de Manuel María a falar xusto sobre os homenaxeados neste seguinte setembro, neste seguinte cabo de ano. Que importante que existe a Hermandade de Manuel María e a Asociación Sermolos. Convidarvos a visitar o Museo de Manuel María en Outeiro do Rei, na súa casa natal da Fundación Manuel María. Canta xenodeosidade por parte de Sermolos, por parte de Saleta. Que bonito que este, que exista a Fundación Manuel María na súa vila, na súa casa, mas tamén que existe a Hermandade Manuel María, as seus amigas, lembrando cada ano a este gran poeta do país. Pois temos outro audio que nos regalou a amiga Marica Campos, gran poetisa do país, sobre Manuel María. Mil grazas, Marica. Manuel María foi un poeta de garda. Quero dicir que sempre estivo a disposición de quen o precisar, no lugar que fose e no momento en que fose. Se a xuventude galega tivo coñecemento de un poeta vivo, en primeirísimo lugar foi sempre Manuel María, que acudía a todos os centros, a todas as celebracións, xa digo, a onde fixera falta. A súa poesía estivo en cada momento da historia da recente da nosa literatura. Quero dicir que se adheriu de alguna maneira a todos os movimentos poéticos, aínda que sempre mantivo a súa propia voz e dixo o que quiso decir en cada momento. É unha persoa coa que tuve unha grande relación con ele, con Saleta. Temos pasado momentos boísimos xunto con Francisco Pillado e Noli e outros amigos comuns. Eu acudí moitas veces á súa casa e ela acudiu a nosa tanto en Lugo como no Val do Mau. Para min é unha presenza inesquecível. Sempre cando estou diante dun viño competente, como decía el, recordo e brindo por el, que brindar polo noso país, polo Galiza. Non sei, todo o que teria que decir de Manuel María non cabe nunha mensaxe breve nin moitos folios. Eu sei que el sigue vivo neste país. Ladies and gentlemen, in the name of this mayoralty, con traducción simultánea por orde do señor alcalde, les este bando Paco se cumple. Segundo as ordenanzas desta alcaldía ilustre dependente do goberno central, todos os galegos a partir de hoxe non poderán exercer como tales en manifestacións que xa resultan ofensivas como lingua de plebe vulgar, romerías golfas, costumes pouco europeus, modos irreverentes, maneiras aldeanas, etc., etc., etc. Compre ruina a cultura en nome do progreso. E tamén... Prohíbese por orden da alcaldía que medren porque sí as rosas do xardín municipal. Desde agora as pombas teñen que pedir licencia para voar. Prohíbese a lúa que é unha tola andar feiva no cero. Que a lúa é unha tola que anda espiga e dando mal exemplo. Están fora da lei a primavera, as flores de os carballos, as estrelas, os peixes de os pasearos. Desde agora as bombas teñen que pedir licencia para voar. Pagarán duros trabucos os poetas, prohíbese soñar. Prohíbese tamén derramar vacuas e pódese chorar. E podese chorar cando ese día pa que echan os pantanos. Desde agora as bombas teñen que pedir licencia pra voar. E o sol se pode emocionar cos xoves e os domingos cando toca, cando toca a banda do Concello. Canta con mesura, fermosura neste bando do alcalde da Kenya, seu disco dedicado a Manuel María. Canta fermosura. Xoves e os domingos cando toca, cando toca a banda do Concello, a banda do Concello no quiosco. Das este bando en tale cale, Paco se cumpra. Señora Pardiñas, imos achegándonos ao final deste humilde programa adicado ao poeta Manuel María, ca colaboración fundamental neste programa de Alfonso Blanco, de Manolo Rivas e de Marica Campo. Moitas gracias ás tres. Inda nos quedan uns audios máis de Manuel Rivas que presentarei a continuación e seguimos escoitando o tema de Minimero Guerrilleiro. Guerrilleiro da patria soballada, famenta de verdade, de verdade de vasoira. A tua palabra anuncia mañas loiras e colleitas de luz na madrugada. Titiñas primaveiras lembradoiras e da vida fixeches, fixeches dura espada. Gente, dicir, pasaré notando que da gusto facer radio con xente como Alfonso, como Rivas, como Marica e sobre todo como xente como Manuel María e Saleta. Isto é un gosto estar aquí hoxe compartindo esta sabiduría destas xentes, que a xente de Radio Pardiñas. Xa estamos rematando deixamos outros audios dos Rivas, no que nos fala xa na época de Manuel María, cando foi a Coruña, o seu activismo e compromiso social en épocas distintas, como no Prestige e outras loitas en defensa do territorio na Galiza. E despois, por suposto, remataremos o concerto como de despedida co himno da Terra Chá, co himno do país, o carro, o poema de Manuel María máis internacional. A tua palabra anuncia mañas loiras e colleitas de luz na madrugada. Estamos con estes últimos audios do Rivas e co himno de Pardiñas, o carro. Que lindo escoitalo no Pardiñazo cantado por todo o torreiro da festa. Escribir, tamén o xeito, contar, eu penso que comunicarse, parolar, era un xeito tamén de escribir no aire, digamos, era, lembro que lle gustaba moito, digamos, estar ca xente, non? Ese arte de contar e de transmitir información, non? O sea, que vivimos nun mundo tan virtual, digital, pois era todo o contrario, claro, era crear espazos, fora nun café, fora na propia librería, onde transmitir información, crear o que chamaban os gregos así campos de verdade, non? Espazos de verdade onde compartir cousas. E despois tiña ese activismo tamén de importante, fundamental, de non só falar dos libros, senón facer libros. Tamén na dimensión musical, non, con sendo tendo un papel relevante no lanzamento de Dixa, que foron onde se editaron as Voces Ceibes. Tamén hai un disco con poemas del que recita el, que sería interesante, pois seguramente recuperar, non? Non, estaba lembrando que esa condición que tamén se, en espazos en culturas, digamos, de resistencia que tratan de evitar a extinción, non? A represión, danse colaboracións, relacións colaborativas, de cooperación, de axuda mutua, que son decisivos nos momentos máis hostiles, non? A relación que tiña Manuel María con Saleta, con esa librería, tenda tamén de Sargadelos, que servía, fornecía os proxectos culturais, non? Recórdame tamén a outra parella, non, que foi decisiva na no resurdir cultural de Galicia, na propia supervivencia, que era o editor Ansel Casal. Foi moitas máis cousas tamén, non? Foi o último alcalde da República en Santiago, que foi asasinado. Foi editor, entonces el era o editor de Nós, de Ansel Casal, dicía Castelao, dicía fixo máis pola cultura galega Ansel Casal que todos nós. Porque, claro, era o que editaba a revista Nós, o que editaba os libros, todas o material todo de difusión, de propaganda, ao mesmo tempo, pois, facía un traballo homen, un traballo comprometido, político, pero tamén hai ese lado que ás veces esquece de que el traballaba ca Minerva, ca imprenta, e a súa compañeira, María Miramontes, que era modista, era costureira, modista, traballaba coa Singer, non? Coa máquina de coser. E a máquina de coser, digamos, que activaba a Minerva, para entendérmonos, non? É dicir, que grazas ao traballo de María Miramontes, superáronse situacións realmente en que estaba a piques de afundirse todo o proxecto cultural que se representaba Nós, todo isto, porque había momentos, a ditadura de Primo de Rivera e todo isto, foron momentos moi difíciles, non? Pero aí estaba a máquina de coser de María Miramontes sostendo unha cultura, que a mí me parece unha imaxe, en vez de dar unha imaxe promisoria, máis ben parece algo maravilloso, épico, non? Un pode escoitar ao mesmo tempo a máquina como cosa máquina e como a Minerva imprime os libros, non? No mesmo espazo hai esa enerxía que vai anima as dúas labores, non? Ben, lembraba isto porque creo que na súa escala e ao seu xeito pois tamén nun lugar como Monforte pois que se espallaba, porque moita xente sabía que Monforte pasaba algo, non? E pasaba algo e estaban esas coleccións de libros tan interesantes, non? Ben, máis cousas. El tamén tivo, falando de compromisos, eu sobre todo referirme ao compromiso no eido da cultura, que por suposto que trascende para mí a cultura como nos circos concéntricos, pues, sería o primeiro, non? Que permite ir moito máis alá, non? E abrir as conciencias que non estean en suspensión, non? As conciencias que non se vayan de vacacións. Mas tamén non había un compromiso concreto, dende logo na clandestinidade tivo un papel relevante nos anos moi difíciles, anos 60. Colaborou na posta en marcha de mantenimento, non? Especialmente da Unión do Pobo Galego, pero tamén de outras forzas, non? E de asociacións de tipo sindical, ou de tipo social, ou de tipo cultural. E despois, cando se produce a transición, é dos que, digamos, como diría Sastre, dos que se mancha as mans, non? Coa política. El exerceu de concelleiro e foi candidato cando lle pediron. E ben, sabemos que non a súa, penso eu, non, a súa intención non era facer carreira política, como se di agora, non? A prova é que asumiu tarefas digamos que había que facer, pero que non tiña esa cobiza, digamos, non? Esa ambición de decir un pouco xogaba o papel de un peón na taboa de xadrez, pero con convencimento, non? En ese sentido, a mí pareceme, bueno, ben, porque é moi normalmente bastante desagradecido ese tipo de traballo, non? Vémolo, salvo agas as persoas que teñen digamos que o asumen como unha profesión, como e que a loita polo poder lles crea un certo goce, non? Despois eu penso que para a xente que o que máis te guste traballar no eido do pensamento, da cultura, das sensacións, sí, mesmo da transmisión de información e de ideas, pero digamos que competir por mandar, que ás veces a política moitas veces convertese niso, non? Pois non o vexo co carácter de Manuel María. El fixo honestamente o seu traballo, non? Comeza o século en Galicia, o século no que estamos, comeza con un abaneo tremendo, non? Con un xeito trásico, un xeito que nos sitúa claramente en primeira liña de risco, que é a gran catástrofe medioambiental do Prestige, que todos sabemos os precedentes que había e todo eso, pero precisamente queda claro que vivimos un período de emerxencia ecolóxica no mundo, hay ese gran negacionismo que trata de ignorar esa realidad para seguir sobreexplotando o planeta y mantendo unha guerra con a natureza destructiva, non? Pero a nós, digamos que esa foi, desde logo foi en sí unha gran catástrofe, e ademais foi, pero foi tamén un Mayday, un gran aviso do que se estaba botando en riba, do que hoxe xa se asume, non? E, como un novo sentido común de que vivimos unha época de emerxencia ecolóxica, de Mayday, non? E que non é unha ameaza, é estamos metidos nesa línea de risco, non? Bueno, pois aí despois de tantas loitas, non, durante o século XX, e de estar en tantas frontes, aí está en primeira línea de resistencia tamén, volve a aparecer Manuel María. Estamos falando dunha persoa máis de 60 anos, non? E que está como calquera das persoas que se comprometeron moito, non? Entre os máis comprometidos participan actos, vese que está tamén un resurdir, non? E con esta dimensión que a mí me parece tan decisiva e que compre sublinear e insistir nela, de que aquí a loita é unha loita digamos o que realmente significa e forma parte digamos do máis sólido do esqueleto, non? A que fornece toda a visión alternativa, é ese compromiso co medio ambiente, coa natureza, coa terra. Creo que é un trazo que hai que debemos cultivar, que debemos desenvolver, que debemos manter, e que de alguna forma marca, non? Si tivemos que explicar que características ten en Galicia, digamos, o proxecto de cambiar o mundo, o proxecto utópico, o mundo dos soños, digamos, pois tería como componente principal esa interpelación, esa compaña coa natureza. Non, a nosa loita é tamén a loita da terra, a loita do mar, por preservar o mar, e algo que forma parte sustancial, non, desta andaina do pobo galego, non? Aí estaba a prova, é que aí estaba Manuel María, que escribiu aló no ano 50 Terra Chá, non? Pois 50 e pico anos despois, pois aí está cos seus textos dándolle a palabra a esa terra ferida, non? Convocando a xente, creando, reforzando ese vínculo do desamparo. Eso. Fermoso, fino como unha subida. tres vegades saudoso, faiseno arrechuchío. No canta nacha ninguén, por eso meu carro canta. Canto se veixo tamén, que a señalada de me espanta. Ese carballo e freixo que fermos a súa feitura, que lixeireza do eixo. As cousas vanse alegando por onde o meu carro pasa, e carreta merva probando, traime a colleita pra casa. Non canta nacha ninguén, por eso meu carro canta. Canto se veixo tamén, que a señalada de me espanta. Non canta nacha ninguén, por eso meu carro canta. Canto se veixo tamén, que a señalada de me espanta.